أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الأحزاب دا نم آيات سخشرو پري ولسم آيات باني خطب سور دا جي آياتو ربط دا ما قبل درسو سر پجي كده چه پمخ كي درس كي چه و تاكيد ذكر سوي و چنگوالي دا متابعت دا نبي صلى الله عليه وسلم چتا خبر حتمی ده چې خلق به د نبی علی السلام متابعت کی ځکه هغه متابعت د وحی کیه کته ودان کله ذکر سی چې پر خلقو دا ضروری ده چې متابعت به د نبی علی السلام کی خو هغه دغه خبر او چې ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم چې ول نبی و مؤمنانو ته د دې تر ځانو ورنږدې دي تر پلار او تر مور او تر چا ورنږدې دي تر خپل اولاد ورنږدې دي نو داس چا خبر خو لازمې ده دا یو او الله تعالى ذكر كله چه وأعد للكافرين عذابا أليما لا تمنع بر آياتك چه الله تعالى ده كافرانو ده پار چه دي ده نبي عليه الصلاة والسلام سو منكر جه متابعات چه نكي ده غو ده پار عذاب أليم اما ده ده نختاكي جه پداغه كده چه در پلارو در مور در نجده ده او که نكي عذاب أليم اما ده ده نو خلاصة ده خبر ده چه پا درس سابق که تاکید ذکر سوی ده کمی خبری چه متابعت با ده نبی علیه السلام کوی مگر خود ده متابعت ده نبی علیه السلام عین متابعت ده الله ده متابعت ده نبی خود چه سوکی گوه که ده الله متابعت که نو نبی خود زان خلقو تا مشوری نور که خود جنی احکام طول وحی ده چه وده تکول کیش نو په جنن درس کې نه د جزایسه چې ورسې تر 28 آیات پورې چې د دغه تاکید کې چې د الله متابعت هم در باندې لازم دی پیغمبر کې چې تاکید وکړي چې د نبی علی السلام متابعت کوي هغه په ذکر د نقمت وکړي نقمت عذاب ته او اعد للكافرین په عذاب دا خبره تایید کړي چې د نبی علی السلام متابعت کوي کنه کوي عذاب آماده دی دا اوس چې بیا دی متابعت د الله څنګه چې خامخا به د الله متابعت کوي دا به په ذکر سره د نقمت نه دی بلکې په ذکر د نعمت دی چې الله پر تاسو دغه نعمتونه کړي چې مؤمنانو په دې دوه غزوو کې یوه غزوه چې د هغه د احزاب په نامه یږي چې په دامال در 28 آیات تر دوو رکوګانو پورې چې موږ ځو اخواته در ټوله دغه درس دی یوه د احزاب بل د بنو قریزه غزا ده په دغه دوه غزواتو کې الله تعالی دغه انعام وکړي چې د لږوالي سره سره یې کامیابه کړاست نو ولې متابعت نه کوي نو خلاصه د خبرې دا د دې ربط چې پخوا تاکید و د متابعت د نبی علیه السلام په ذکر سره د نقمت اوس تاکید دی د متابعت د الله په ذکر کولو سره د نعمت کته ورنه دا خو د الله تعالی متابعت مؤکد کې خو همدا په عین حال کې هغه زړه خبره چې هم ودې هغې ته راجه کېدل ویل خو متابعت د نبی بیرته متابعت چا و د الله نو دا یو ربط بل ربط یې دا دی چې په دغه دوه غزواتو کې بیرته بیا د نبی علیه السلام جلالت شان راپورته کوي چې دا داسې یو نبی دی جلیل القدر چې الله تعالی دی یوازې نه پرېږدي په دغسې کمزوری که الله تعالی د مرسته کړې ده. په تیرو درسو کې چې په دې صورت کې موږ ویلو په هغه کې د نبی علیه السلام جلالت شان بیان سوی چې دا داسې جلیل القدر نبی دی که کفار ظهیر کې الله تسلی ورلره ورکوي. نو دا کوم جلالت شان بیانیږي؟ په مخ کوم جلالت شان دا یې دوم قسم رابط دی. اوس نو د دې دپاره چې په دغه دوو رکوګانو باندې موږ پوه سو په دې مضمونو ترجمه یې د دې دپاره یو مخکې یو ښه اوږد بیان غواړي چې باید تاسو په دغه ترجمه و په دا دوې رکوګانو په درس باندې پوه سي. هغه دا وه چې د نبي علیه الصلاة وسلام چې کوم وخت هجرت د مکې څخه وسو نبي علیه السلام مدینې شریف ته ولاړې تر دغه وخته پورې چې دغه غزوات پیښېدلې اول د بدر غزا وسوله دالته په دوم کال کې د هجرت وسول بیا د احد غزا وسول هغه پسې تېر سول بیا دا د بنو نغدر سره د هغو سره جګړه وسول تر هغه وروسته بیا دغه د احزاب غې پېښه سوه تر هغه وروسته بیا د بنو قریزه نو دغه جنګونه چې هلته سوي وه بنو نغدر او بنو قریزه دا یو دوې طایفې وې د یهودو بلا تشبیه بلا تشبیه لکه موږ چې په پښتو کې باره وایي وایي غلجي و دوراني نو دا څونه د غلجو څونه پښې لاندې تر دورانو څونه پښې لاندې نو دا بنو قریزه هم دغسې د یهود یو غټه ډله وه دا بنو نغدر هم د یهود یو غټه ډله وه دوی د مدینې سره نږدې داسې خلط ولت ګټ دلته د مدینې په ایریا کې اوسېد کلي یې وه نو یهود په دا منافقت په رضالت خورا مشهور دغه بنو نغدیر چې دلته آباد وه دی د خزرج سره اوس خزرج بیا نورې جبې دغسې غټې ډلې وې هغه بیا د عربو ډلې وې یهود نه وه په دا مدینه کې چې آباد وه هغه هم دغسې غټ غټ قومونه وه یو اوس بل خزرج نو دا یهود هم دوه ډلې دا عرب هم دلته دا مدینه کې چې انصار یې موږ بولو دا هم دوه ډلې وه دغه بنو نغدیر بیا د خزرجو سره حلف هم درلودې حلق دې ته ویل کېدله دوه قومونه به قسم سره وکړي چې زه ورته سره انډیوالان یم که په تا چا کار درلودې زه ستا ملګری که په ما درلودې ته به زما ملګری یې پا به مې کوې نو دوی سره حلیفان هم و دا د یهودو د بنو نغدیرو ډله او دا د عربو د خزرجو ډله دلته اوسېدل خو د یهودو چې دوی په طبیعت کې الله تعالی دا زلالت و دا شیطانت و دا جنګول دا پټ پټ دسې دا طبیعت په نسل کې الله ورېږدي لاس یې نه درېدی نو د نبی علیه الصلاه والسلام خو د کفارو د قریش سره جنگ د دې سره صلح درلودل چې تاسو په ما کار نه لرئ تاسو خو يهودي یاست تاسو په ما بینس کار نه لرئ موږ عرب د مکې سره پرېږدو او د مدینی عرب خو چې هغه خو انصار و د نبی علیه السلام چې ذکر ټکولو چې موږ استانبول ګری نو جنگ وکړه د مکې والا سره دغه دی ډلې د منافقانو چې دلته وسیږي د يهود لري یادوه دی چې دلته کېدل مال خو د دوی خو لاس درېدی نه مګر ظاهر خو دې قرارداد د صلح سعودي حتی د خزرجو سره حلف لادي قسم یادي ورسره کړی چې موږ دې سره ولاړ یو د نبی علیه السلام سلم صلح دسخت کړی چې موږ په تا کار نه لرو نو یو وخت د ضرورت پر بنیاد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړې د بنو خزرجو کلی ته د دوی دا کلی وسم کېدای شي چې په دا ټلیفونو کې ویني د یهودو زړې کلای وي ټول د ډبرو څخه جوړې لوړ لوړ جوالونه یې ولیدل داسې غټ غټې ګاری پرېښي نو هلته یو ځای نبی علیه الصلاة والسلام د یو جواله سره کښېنست چې اصحاب راڅرخېدلي دي دغه بنو نغدیر چې برای پټ سي خو د هر ځای کې خو دا لوپران یې چې دا د کلي مشران کار ځینې اخلي په یو شیطانتو په یو بلا کې برای هغه پټ ورته پوه کړه چې تاسې به د جوال دخوا پټ راسي او برای یو لویه ګاره پر راشي واکي او برای به بیا موږ به نه زده ده چې جوال ونړېدي عجب او غلطه پرته وه درکه پر راشه وه بکې د کار به د دې ور خلاص کړي هغه په دې کار لګیا سوله چولار له د یو ځای څخه پر راخیج و راځي باندې لکه بامونه چې غټ غټ جوالونه د لوی د ډبر رسول الله صلی الله علیه و سلم ته جبرئیل امین اطلاع ورلره ورکړه چې دا ځای سوال راځي رسول الله صلی الله علیه و سلم چې پوسو نو د دې پر د خیانت باندې خدر د ډیر ترالی سدد د غزي اصحاب ته راځي نو اصحاب په پسې او نبی علیه صلی الله علیه و سلم مدینه شریف ترالی مدینه ودې ته مابین سپاسیلا او خدای ایریا ګرځي د مدینه لکه سره چې د مثال په تور برای د پښتون اباته څخه اخیری سټاپ ته ولاړی پلان یې ځای ته ولاړی دا سره نږدې دا لکی نو مدینه شریف ته چې نبی علی سلام راغی د ستې په دستې محمد ابن مسلمه دا یو صحابي دی د نبی علی سلام برل ته ولاړ سی باندې نقدر ته بو وای برای تزمو رو سیس تر منز عهد به علامات ستا شیطانه تو خباست ها دی معلوم سو شتا لیده ما تزوانم پاره پو با موی خیجر دوبیر را بنجره شوکی ستیس ده پارا لس ورزی وقتی پا لس ورزی که با مجنخ علی که ایزی بده جزه بل بلا حق نلره زما د طرف دغه یو خبر دی یخ په پو میکړي جنگ ندر سره کوم منځکای لک دا ار ورځ نه کیږي چې نه زی وزای کښنه ستلې سم نه به خواته تلې سم ته بلوچګان په دغه کې حدیث چې خبر را لې دی دا خبر او من وسیدی نو ولاړ شو عبد الله ابن ابي ابن سلول چې دلته په منافقانو کې مشهور رئیس المنافقین دی پټ سره ورواسته دیم خو وشته چې نبی علی سلام وجنګی څو ځای اگر چې د مسلمانانو په ډله کې دی رنګ د مؤمن دی جه اهل واسطه برای وقت ویلی چی خپل ابایی کلیمو دی خپل جایی دادونمو دی پا همچه وانو شوری ده چوک دی پردهی سره دی ده مکیه سراغل دی دیوست بیادل تا پلانی تا واتا کار دست پلانی تا وادست دیدل تا اس فرمول مشر توب کی که بیریجه دوازار نپر جنگیالی زه تیار تا تدرکو نبالا تولی زی خطو خبوب شد زنه نخدقون خلق تسی لوید بانا اصلحی در سر یوزای وغه ته چې دا پیغمبر لري چې اوه خو دې د مدینه د طرفه څخه 2000 جنگیالي زموږ ملګری دي ابر نبی علی السلام ټول چې په تانه کې راغو لاس ته آزاد ولا کوي ولا کړش نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په جنگ ته ودروي هر ځای چې پر مسلمانانو جنگ ته پر کیږي دغه يهودي مشران دي دغه سي جنگونه جوړي بره بیا د مسلمان رنګ وربدي ګوره هغه دې جنگ کې امن نه دي خوښ پټ دې د سې لري رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت تیار کې پر درځي مش خبره نه منی درځي جنگ سره کو رسول الله صلی الله علیه و سلم را لید غونو نغدرو کله شاوخه محاصره کی اصحاب را وسر خدر د دې خسترګې دغه خواته کېږي د مدینه چې وسب د عبد الله ابن ابي بن سعود وزر پر چپک د غرس جنگیالي راس اخه ځان غلی واچ یو سره اعلان ورولې شي نبی علی السلام چې د ځای محاصره کی خودی بر چنګ سره بر خپل جنگ کو مقاومت کو نو دې یو څو ورځې د پار محاصره او اخر رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحابو ته بر باغونه ورارک دغه د بنی نغدیرو درخت کې او دغه خرماوي دغه د نبی علی السلام اصحابو براری ورتکاش کړ برای نو خو نو خو د میثاق ته چې د مرګ دغه نصره کو ته ما وزن زه تا وزن ما مال چې شې دې هدي چې باغو ته وکړه چې دغه ټیټ درخت کې ورارک ول اصحابو هریب سی وکړه برل بس سی دې مرزو مرزو بالا بس مشتلا راک مرزو لارس نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته سیدی چې زیاد د جزا کړه کېږه دام واره اصل حکم استاسه ولې د وړې جو پرېږدم جنه تور او غشي ولنده و دا شام به وړنه ولې خودي په دغه تور او غشي په جبانې پر نبی علیه السلام پر لشکرو باران وکیده شمال دی واره لجنګ شروع کی په خزو کې ځان ټینګینو نبی علیه السلام محاصره وکړه دغه نه بعد چې بعده په درخت شروع کړه باغونه په سوراره کوله نو دا هغه کسانو چې هغه کفار وي د مؤمنانو سره جنگ کی د دوی د باغول ټول ار کول پیول دا جائز دي خو چې کفار وي دا شرط لري هغه به پرته تطبیقې یا که د کافر ملګری و عین هغه سره جنگ در سره کول لکه کافر د کافر په مرسته دا کار کوي په هغه صورت کې بیا د دغه هم جائز دي باغونه ورلټ دغه چم په نو دې چې دا خبره ومنله چې زه پیغمبر شرط دغه پر کښې شو چې خو به اسلحه نه وړي او بل به ترې وښ بار بالا ته اجازه نشته ار کور یو وشتي بار کې چار څونه شیان پر تر په لایش ار څونه شیان چې دا وښ راځي دا بار ورسره یلادي او اسلحه نه ورسره یلا اسلحه بنور نو پر دا غره کم شدید دی زیات څه خولاړ او رسول الله د بونو نغدیرو کلی پاتوس مدینه والا او ته د نبی علی سم اصحاب ته دی ولاړ لی خیبر بیا بل علاقه ده د مدینه څخه خورا لري د خیبر منځ کې الته ولاړ چاو چا الته واړول ځینې کسان بیا ولاړ له شام ته په شام کې چې دی الته د شام جنوبي خوا چې ده الته بیا جرش ورته وای په هغه جرش علاقه کې چې دی الته دی آباد شوله هرڅه چې الته ش سره پر قرار اسوله بارخ رو حرام کله چې مل خدای يهودي وګوره لاس لري دل وګوره خود کار دغه دی په دنیا کې دغه شیطانتی اوس چې ورته ورته اسرائیل دی ګرد دنیا کنه په کنه پر دا سره و جنگ او هغه سره و جنگ کار ده نو برای بیا بل توتیا دا وتر برای وخت برابر کې مشران خلګي بر روان سول پټو لاړه مکی شریف مکی والا او چې وره برای ولچتی شد اخو راسی لشکری برابر کی دا سړی چې دینه په مجدا چمو کې چې د دې کلی څخه ډ سی کله په مشتور کې و نو خصبه په مکا والا دغه چم کې چې مکا تور کې زیاده کلی سمشت ته دې سړی کار دغه دی بس دغه علاقه نشي د مزیکی وزمینداری و دغه شیان دا دخل وسوړ د مکی والا او چې دا خبري وکړلې د دې خو خبري زده کې هغه ګرد پر شک شک راوست مدینه والا خوش دغه مکه والا خوش خو د مخله د نبی علی صلوات و سلام دشمنانو د قریش دلته چې دا بسوار لپاره مل بده اخ په راستیس بده دی خو په راسی بالا بداش جنگ فروخ رشه به وروکار د مکه مشرکان را د غو پر لاجا وته چې در خوله دي قربان سم زه خپل در د ازه ځنی راغلم نو چې دونه قدر کو مکان مش پیدا کو دا پلا به د سر ش کاجو ګر سره به ختمو ادیم برب سره روان سول د مکه سر نږدې غطپان یو بل علاقه ورته د خلق مخره جنگیالی د غطپان علاقه ته یه خلق تفسیره علاقه غطپان ولا کول برل د مکه خلق مش سره قرارداد وکي پر دامه جنبا نجان کو دا جسر سر تسیم چه جنگه علی راکی دا کارخون دیسی خونه دیش یوایز دی دا مکیه دشمن دی یزمور دشمن دی خستان دشمن دی دا غطپان والا و تیلا دا خبر اسرا هم ور لراور کرد برای ورطو ول دا خیبر پلاکی که خمال تا باغون دی در لو در برای ول دا خیبر دا چه چی زمینداری حسلات دا یو کال غیه پا بر رویت کرا غیل دا نیم کال دا نیم حسلات د یو کال یا پر اصلات یا د یو کال نیم اصلات برای دا تیست مش پا کومک که در کو تا اوس ندی چه دا کپار دی پاکستان تی دو غنه دالار با در کو مانا تا پلانه کارو که دا مسلمانان چه گرده پا در دبو جده دالار رو پا بدلی کسی بیج دا اعاو دا خد پان رکم اغا رکم کار دی بس چی یو پا بل و یا بل دا پیسی ورکی برای دا یو کال پر اصلات دا دا غد پان دخل گو دی بس تیست دا کارو که غور بلکل تیار پر دا قرار دا قرار دا د دې سره وکي نو راتله در مدینه پر شاوخوا چې د الرنې کې د مکې ته نږدې خلک وه دا ګرد دغه سره متحد کړه سره همبسته کړله دغه نو بر احزاب بولي چې دی خپله هم دي احزاب جمع د حزب و د پالټۍ ده لکه دغه ناټو چې راتله راتله برای ځینې ملکو ته پیسې ورکولې چې ته ما ورلکه چې زه پر واوړم هوایي دغه لاره م راکه زمینې م رالاره راکه ادي سره راره دغه سلسله د دغه قرارداد د اوازه چې ور نبی علیه السلام ته ورسې برای لوس خدا رقم سیوی هغه بنو نقدر چې الته ولاړه د جاله کې څخه وغه دغه شیطانان واستول هغه د ټول عرب سره راو ځای کړ د مشرکان چې کده نور جر څوک چې ستا مخالفین دي د ټول راضی پر مدینه باندې جنگ یغه مخره خوشاله اسول برای نو تفصیل په سیرت په کتابو کې راځي چې څو وشان او څو آسان او څو مساری په داګر د ویلې فوج څو نه کدرو په روایت راغلی چې د 12000 تر 15000 پورې دغه نقدر مصالح پوج دي چې مدینه ته راځي د مدینه ټوټل خلک جنگ کوي چې نس کول 3000 چې د رسول الله علیه السلام ملګری نبی علیه السلام ته چې آل رالی چې خبره خدا غسیده خلک تیاری کی راځي پیغمبر علیه السلام چې اگر چې خبره خو الله ور شولې مګر د دې لپاره چې اصحاب د نبی علیه السلام ضرورت لږ نشو بده مشوره ور سره کول اخیر مشوره خو ود نبی علیه السلام برای را ټول کړ برای کیسه خو وس دار کم شو چې ود دوغه نغښت طاقت سره ورزو جنگ کو څه چم کو لار وشه است هر چا یو نظر پیش کې دښ کو بل بل دښ کو بل بل دښ حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه دوی خو الته اواره او مسافر په مدینه کې وسی دی ول زکه دوی خو د ایران او د پارس اله کې د دې منطقې څخه تللی دوباره د ایران خلک چې ود د خو هم کې رسو چې د غټ طاقت په خو جنگونه دی ډیر کول نو هغه صورت روم کې تیرس به دا خبر برای دور طول زبم یو مشوره درکم که اجازه ای پیغمبر علیه السلام بلکل تتسوه برای مش خو جنگو ندیر کردی مش خو دیران دالا که خلقی چپر مش با دشمن زور ورسو مش با پر خپل منطقه بانی غط خندق را گرزه خندق لو کنج تویل کیج لوی غار تویل کیج داغ بم پر را گرزه برای ما خوری اخوات بار کردی یا جه خوات بم بار کردی دارکم بلا با دشمن چی و گای گای بلا دو بو ام لک ایرانیان و با بپسی ور لک چی دو بو گنجایش پا پازای کی و برا با دشمن چی دا اخوارالی پا خواه خود دالوی لوی تو پنه لر رامن جنی قاقدوان تخریب نپیش راو دغه نستر اوشتله جنگیالی چی راجیس و دی خواهتا که برا اولین پا دیر زحمت برا اولی شکست خوری ندغه دا خندق مشورا که چیری و من نلسی رسول علیه السلام دا خبر و تایید که چی بس سیدی دا خبره دا انا وز دلی زرن پار جن نبی علیه السلام پا خبر مبارک لاس باندی برا خط کشکی چې پر دغه علاقو نو پر هغه هغه منطقویه د خندق را وګرځاوه چې پر هغه ځای باندې د مثال ته د راتګ اسانه ګمان و نو پسخه نو مدینه غټه وه نو پر هغه چې د دښمن د راتګ امید کېدی چې کر اوښتی پر دغه ځای را اوړي یو ځای د مثال په تور غر دی چې دی غره ته خیج بیا راځي خو په غره کې به نفر ورته کښېنو یا د اسانه ځایونه چې وو نو درې نیم میله تقریبا لس کیلومتره یا بالا په دغسې شاوخوا کې دغه غټ خندق پر د مدینه باندې را وګرځاوه چې 15-16 ګزه مثلا جوور وو دغه رقم 15 ګزه داسې قدر برې چې سړی نشي تر غور زیاده لای دغه خندق ور الی کار شروع نو دوغه نوښت خندق پر مدینه باندې کار شروع دی اصحاب ټول اخته دي بس مزیک به نبی علی السلام د ورځې ور ویشل چې دغه منطقه ستیسه ده لاس لاس نفر ګروپانه جوړ کړ د 3000 نفر به لاس لاس ګروپ کړ انصار او مهاجر وسره کولنګانو به چي شي خپل رسول الله صلی الله علیه و سلم مبارک په خپلم خاورې چلولې او د نبی علی صلوات و سلام نس او شا صحابي وای چې د خاورې سره معلومه ده پوسټ کې نه معلومه ده انو په دې جری راځه زبچ دا کار شروع دی نو اصحابو به په ګډه باره دا پښتانه دا رقم نه چې یو ځای اشر کې کار کې نارې کې غزل رقم وای انو دوی به دا ناره کول په ګردو باندې ول نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا په دې دا خپل جذبه را تازه کول بهر موږ خو ټول هغه خلک یو چې موږ د محمد علی السلام سره بیعت کړی دي پر جهاد باندې چې موږ به جهاد کو ما بقينا ابدا تر کوم وخت چې ما تعالی ژوند را کړی زه په جهاد کې ولاړ یم مش خدا بیعت کړی دي نو چې کړی مو دی اوس په خندق کارو انو کار وو نارې دا رسول الله اسلام په بیا چې وو د خپل ملګرو سره چا ده سره شاو په ولاړ نبی علی السلام په بیا جهاد د دې دغه شعر د دې دغه رج داس یو جواب ورکاوه نبی علی السلام اللهم لا خير الا خير الاخره فاغفر الانصار والمهاجره یا لا خیر خو نسته مگر د اخرت خیر دی دنیا خیر خودون شی نه دی یا لا پاکان سارو ماجر ټول ته مغفرت وکړه د جې شعر مزمن بیا داغو انو د اخو به اغه زمزمه کړي دی خو به دا ورته زمزمه کړي دا کار شروع شپشپش و ورځ کې چې کوپر لا نه وره رسیدلې خندق پرش مکمل شي افر دغه خندق نو بارا چې بیا نو الته مسجد بارا د قومندانان و ټاکل شو چې د جې زیاتر دا زیاده علاقه ستاده د اغه زیاتر اغه زیاده علاقه ستاده د قومندانان چې و ټاکل شو نو ار قومندان خپل ځان د پر اغه علاقه باندې مسجد جوړ کړي خلمنس خو غشت خلمنس خو ځنی غشت خمخه کړي نو غشتل کېدل انو د جمی د پار نو دغه کښنی کښنی مساجد چې دا مساجد سبعه ورته وای چې مدینه شریف ته ورسی حجاج چې په خو دا مساجد ګرد موجود و حجاج به زیارت ورتلله په مدینه کې ودرځي مساجد ته ولار سانو دا د حکومت سب مسجد خدای می قومندان دا د ابو خسک سب مسجد یو چې بولاړي به بلو پر د عرب د غزیارتونو غمیر د دین نه خوښ بیا هغه مساجد بند کړل لپاره دلته یو غټ مسجد جوړ کی وس چې د حجاج خواران ورس بر دغه دغه مسجد بس ګرځي دلته بل هغه ځایونه نور شي هغه داسې جلاج لا پښې پښې مسجدونه دي د خندق پر غاړه خندق خو نو وس د کسوي دي ضرورت یې نشته خو هغه منطقه سوي معلومه ولا سول چې دا مسجد دی دا دی دا ګرځي د خندق پر غاړه باندې جوړ نشدي ورته چې دلته بده مجاهدین المنزونه کور پیرا به ام دلته کول نو خلاصه د خبرې دا چې بره دغه را ورسېدل دا احزاب را ورسېدل احزاب چې را لم جنایت چاغرونه واخ پیرز د نور خو شه او خام سره کړ خیمه اسولې د غسرونو بره د میلو شان را وړي ولې دا پلا خوند سي جنگ نه کیږي چې موږ ورسو بره بنو بل پلا بیا د بل وخت لپاره جنگ دا پلا چې ورلو شه د دې قلع او قمع مو وکړل ختم وکړه بره بدلې خپل کانسټونه جوړ کو بره رخصون نه دی به شي زم سره وره قاسي میلي به د علاله دوه د پاره وشان ور سره وغو هغه چې کم د میلي شان د وخت دا ګرد برابر کړو لکه دلته چې موږ ته سي وطن تراله نه خو فقط ما دا دغه کاپی دغه مخ کې چرسه وي ګوکه دا ورسته د خو هغه ما احزاب دا نه ټو د پر کې چیش دي دلته چې رااله یوه میاشته مدینه محاصره کړ نو ګای ګای چې به یو ځای د سلرج نو کې غرته نږدې او خندق بنو و کې نرسوي پر دغه ځای به کوپار هجوم راو کې هغه اصحاب په ډیر مردانه دغه باندې جواب ورکړ کې دغه سي خال خال جنگ کې دی عمومي جنگ نو شروع کړه خندق په مخ کې ولې احزاب چرال ګرد چې به کته چې داسې پیښ دا تاکتیک تر وسه په عربو کې نه و چې لور سوی په جنگ کې رسول علی السلام د سلمان فارسی رضی الله عنه په مشوره باندې په جنگ واچاو دی بره جرأت نشو کولای چې په دغه خندق کې مسورته شي ورخې چې منه بره خودی را باندې لوړ کړي خو خوا ته خاور هم د مشت په سر په تور وي څه پکې وي بره نه پکې شي نو محاصره ده په محاصره کې دا و چې مؤمنان خو خپل پیرا کوله د بل عالمین اخر تر میاشتې بعد ملایکې مرا واستولې او دا ستون د سلی را واستول دی خو نه د لبره میلې و د دې خو د خلکو پر چمري جوښ شوی دی ګونه به باندې و غوښه به ګرد مر غور می په خېجه خېمه ولاړی دا سلی چرال باندې دی ګونه سرکول سرکول ګاله ولا قراکه خګر ده دار کم دړي د دې په خپستر و کې سر ور واچول دی بار دونه وام واخسل چې ځان کاږي بولی په دا طریقه کې مل مدمنه چاره مالا پر خبره کړ او ملایکه په دا د فار دا ولې جړي چې د دې په زړه کې وهم ترس ورواچي بیره ورواچی نو ملایکه پزرو بیره ورن ریسه طریقه هم ودی خو اسیم بیره دل برارن په دال کی شو سره غټ سن خو بره خو خپل سره وژن سره پیژنو بینه چې دا وس د محمد مرګردی کابل نو 15000 پوس خو ګرد نه سره پیژنه د خاله زمون سره خو بره رنگونه سره ورته نو انسانان جوړ ک ول بره خپل را پښ مرکیر بره بلا پیرارس ود دغه زاس غایب نو دا چې دی بلاړل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بره خو کامیابی حاصل سول بج نه برته فتح سول جنگ سره ونس خو بیا غزوه د غزوه په دیور تور کیږي چې دی خو جزئی جزئی جنگ پکشي کی وس بل خو اصحاب ټول شهادت آماده پیغمبر علیه السلام جنگ ته آماده دین و غزات دا چې خلاص سو ته دی ما بینس کی چې دا خلاص سو ول نه ده دغه احزاب ته چدی بل ډله ماتشته وشول د یهود بل کلی بنو قریزه و بنو قریزه خو یهود مال دوی خلاص نه دریج وګو پټ کومک ودی ته ورک کنه دغه سره پیغمبر قرار داد درلود چې ته په ما کار ملر زه په تا کار نه لرم ما و نور دنیا پر لپریژدو خو دغه لاس کله درې چې دا غټ طاقت ویلې چې اوه لاس زره پنځه لزره پوج را روان دي او زموج بنو نغدیر د جزیا شخص چې هم دې چیز مش تر برونه و ا برای پټ دی ته ویل چې ارڅه کومه غاړي بنو خریزه او ټول مجم در تیار دا خبرم نبی علی السلام تر اورسته چې شته یپلا ایو چې هغه می پسی وخت وس بیا ته نو چې دا جنگ خلاص پیغمبر علیه السلام مال کور ته راورسېدی چې رالی نبی علیه صلاتو و سلام غسل کول غوښتله چې باره خو په جنګ کې خو ما له خندقم کېدل سوی جنګ مونږ خو د انسان به باران چې مال نس شای نه سره پیژندل کېدل د پوسټی کې د لارې څخه سر به څنګه وو غسل یې کاوه جبرئیل امین ورته رالی ورته ودرېد باره ما اصلحه نه دی چې تا بیا کښې شو جنګ کله خلاصو چې ته رالی دلته بیا اوس غسل کوې بیا ته اوس آرام کوې پیغمبر علیه السلام ولې جنګ چیرې دی برال بنو قریزه کې دی موږ ملایکې ګردم اده درځه رسول الله صلی الله علیه و سلم بر اعلان وکي بر خبردار هیڅ څوک دی لمونځ نکي د مازګر مګر نه په بنو قریزه کې بنو قریزه او ته به ځان رسې یو حدیث دی او حدیث اوس ملا قاری دادی ته صاحب ورته فهمې چې په د احادیث کې اختلاف ولې راځي نه دی دا مزبونه چې پکې کراله خو دغه حدیث نبی علیه صلی الله و سلم لا یصلین احدکم الا فی بنی قریزه دا د مازګر مز به یو لانکی او کما قال علی السلام ته د عصر پورې پکې کړه چې د مازګر مز به هیڅ څوک نکی مګر نه په بنی قریزه او که اصحاب ته دغه خبره شکر روان شو بر د مازګر مز کزا کیدی چې کزا کیدی چا او چا بر په ټوانه ورک بر خپل مز کو ابل ورته تر نبی علی السلام سره ول بل ځای به نه کوي بنی قریزه وڅخه دا بل چې د نبی علی السلام مطلب خو نه دا نو چې ته چې قزا کړ مز ما داغه مطلب دا و چې په چسپندې ولار سي چسپندې مطلب دی دغه خبره ابل یا نو سه اصحاب لار المزه کزا کی دوری بره وک دا یو څه دلته پاته سو پر دالار باندې المزه وکړه بره پس روان سول چې رسول الله سره په خبر سره بره دوارو شو کړی دي دوارو شو کړی دي نو ګوره دا یو خبر ترجمه دواره کما یو خاص هغه ترجمه وخت لکه دا تورو چې ده ابل د یو مطلب ته متوجی سو نو دا غسه پیغمبر حدیثونه په خزانه پر ډکه ده چې بره ایمه ورته راسي یو ای دغه معنی ده خدا تور دغه رقم په صراحت ته وایي بین قریزه وبول زي المزه نک اره ته بک نو خدا منه چې یو خاطر نسی کیږي دا بلوی چې د پیغمبر په مطلب نه پیدلی مطلب دا دی چې جر ولاړ سه دا مطلب نه دی نو لکه ما مثال په تور چې سړی خپل زوی ته وژنم دې کتي بیا دا کار کړی هغه نه فوکا سان څو بره وژنې بل پلان ورکی بل چې وشاره هغه بره چې زوی نه دی وژلې ولې وژنې وې ډیر دا وهل بنو دا غره کامل کسړی چې وای وژنې ګوره ترجمه ده دوه سی دا یو د زایره تور ته ګوري نو دلتم د احناف مذهب چې دی دا د غسی مذهب دی چې د نبی علی صلوات و سلام هدایت یی چا او چا زون ایمو و ظاهر تور ته کتل دی د امام ابو حنیفه او د مذهب د علما او د ازین دون عمیق دی هغه د خبرې مقصد ته ګوري چې مقصد یې چی شدی نو ځکه مذهبونه په کښلات ما وینس کې بل خبره پیښس انو نبی علی السلام لاړی بنو قریزه او ته بیرغ او حضرت علی ته ورکی بر بیرغ بس تاسو درڅخه ادی چې د ماز دورې ورله بنو قریزه او د سی په مخابله باندې شروع وکړل په جنگ کې شروع وکړ نبی علی السلام دی هم محاصره کړ بر اخر مجبور اسول بره ویل چې دا به څنګه کیش بره نبی علی السلام ته ویل چې بس مر در تاکیر تزمر سره صلح وک نبی علی السلام څنګه پر کوم قرارداد را تاکیر برنو هغه چې حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه دا خو د بنو دغه څخه وو د خزرج څخه وو اوس خزرج چې د عربو قومونو دی د هغه څخه وو بره ویل چې هغه خو د دې حلفا ونه بره بس هغه راولي هغه چرڅه فیصله وکړه بس یې نبی علیه السلام ولاړ سي په سعد رضی الله عنه سړی واسته حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ د اخر علی پر قربان سپور خدای د قوم مشر هم وو او دوی د خپل ځان لپاره کفیل وټاکی بس چې د پیسې لا او خدمت قبول ده برادر تاکیر نو دوی چرالی چې نبی علی السلام القوم الی سیدکم اصحاب ولارس و وچاته ودتن دا ولار چې مشر راځي د غزای څخه ورته ثابت ده څوک څوک چې ثابت نور حج سن خو همسته اگر چې په دې کې نور خلک جواب دا کی چې حضرت سعد مریض وو دا خلک په دا ولارس چې مکر سره وکړاته او بل دا دی شاغه د لیر زای څخه راړي خو بار اصحاب ورته ولارس شروع راځره تاسو دا کښینستی بار نبی علی السلام خو چې دغه مسله ده ما چې تر وګورشته دا محاصره خرج چې بل کلاو کیږي هغه د پر پیسره در تاکیر بل رقم نه در تاکیر خبر نبی علیه السلام ورسی آل ورکی جور تاغ دا دیرال ادی خپل ورو لارس برای ورو راسی گرد چرا تاس و چرال تا دی خونو تبیات سم دینو چو اسمونو برای لکی گرسر حضرت سعد رو دیلان خورت چی تیس رسول علیه السلام دو نظیر کردی یو خمدا خیانتو که چی احزاب پر مرال ترداغ پر ماتاق گراز بلا رازی ترداغ سخت براز بل مسلمان لری تا پا دقل گری کرا و لارسی ما دشمن ملگری سوی نو ستاسو سزاده رسول الله علیه السلام کله چې په جنگ کې چا شرکت کړی دی د جنگ دی د ډبري د شستلو دی د جګر د قتل شي دا یو بهرال پاته سو شزی او د نور اولاده د جګر د مریان شي دا دوا پاته چې مالونه دی د ټوله سره تقسیم سپم مجاهدین کې او دوا پر وسه خلاص خبره را وخت توري پسی سرنه ور کلام کړه دغه چې د جنگ کاوه بهرال د معزه د ساعت رغب جنو دغه سپی سلاده چته بدون عظیم خائن از ما سره چې په دغه وخت ته د کفار ملګری وکړه نو دوی غزاوی ته وسماتی ست ذکر کې بلکې درې یو د بنو نغدر چې هغه ولې په وخت سره چې د پیغمبر علی السلام پر سره ډبر راي لکول خپل چګانی ورته پوکړو هغه په دغه په وخت سره په سیفه ما بین چې د احزاب غزا بیرته د بنو نغدر د لاس پیر سو چل چې خپل د مشران او دلګي مشران نه بولي کې د قوم مشران بولي دای التواسط او هغه خلق پر اچیش پراو پاتول دا نور خلګي مرګر حتی وګته دغه ورک چې معلم رسته به هم کو د خیبر حاصلات بدر لره درکو د بنو قریزه او جنگ ولې پیر سوغه به دغه د احزاب په تمرسته کو چې رسول الله اسلام ته ادرا لري چې د هم کو مکه نبی علی السلام خلا د ستي جنگ نکا خو جبرئیل یمن دالي بارے تل چې نه متر زبرت نو دې ستړي وي پلاخه دا کار سو خندقه کینری سو ورځ دا محاصره او د میاش دا وهجه او خو بدخابه واستړي مګر جبرئیل موږ در وسه اصله نه دی شمل ایک ته سي بیا چې شګو چې کوم شو درځي نو بیا دا غد بنو قریزه او فتح هم بر بیا وسره دا هم دا رقم سو چې بر سره قتل سو ایو سیم ریان سو لم ځکه وجه ته دونه مؤمنانو ته تقسیم سو اوس چې يهود دي وس بیرته خپل خبره ته د اخیری خبره تر اعظم هغه د اوسنی يهود چې د سعودي ته د لاس پر کمره کمره اوس کې شزي ورته را مخ کړي چې اوس دا غدلته د اوس د مشر محمد بن سلمان دا غوونه د مرتبه جل پیدا کړ دوی دا دا ولري برای چې بیرته د علاقه چې بنو قریزه او بنو نذیر په شابات و چې بیرته رانه کې پردم جنه سما د پلار د نکم ځکه چې محمد خو نعوذ بالله ظالم سړی او سمو سره ظلم وکي دی اموس وسره بدرګه کی دا خبره فقط د جره پاره چې مسلمانان باندې بدونه لګیږي نو محمد صلی الله علیه وسلم سره وای روزه مبارکه لا ولاړ د نور يهود وطن ته لاکړه شرای لا کړ دغه خبره په پسیده چې بیرته باغاله کو کې د خبر کورونه جوړي تر وسه تاریخ دی چې زاده پلانې کور دی زاده پلانې کور دی نسلونه یې معلوم دي د دې قبيله معلوم دي اره په خپل کلاته برته ولر ورځي غشتنه دغه نصارا بیا دا وهم بسلری هغه د کعبه ولې د عربه په لاس کېدنه کعبه خو ابراهیم علی السلام جوړه کړی نو چې ابراهیم علی السلام جوړه کړی ابراهیم علی السلام خو مرده ګردنی کدی ام د عربه نکدی او هم دغه يهودو د نصارا ونکدی نو چې دی ایدات یو لیواز استاجنو حرم خو باید مرسته په شراکت سره سي بل د عبادت دغه د دې پټه شروع دنه چې کعبه په نیمایده خته خبر واجد ابراهيم عليه السلام جوړ د قران دی په ډاکټر چې ابراهيم جوړ د وایي واجد ته خوره وځي دې ته نه ګوري چې نو ما خو چې بیا دې قران مې نه دی منل زه خو نو کافر یم نو کافر د حرم ته ولات سره کم کی هغه کسي خو بیا دې په ما بینس کې مطرح نه دی خو د ورې شوم لو ما کا راخص د ورې شوم ژوند دی سره چې څوک دا مې نو یو خرسي ژوند ته راځي بل ته راځي چې د ورې شوم هار در لره در کم د ورې شوم هار دغه شي شی زیرا مخکړه یی عرب وسه شو سر واغستې خبره د وخت څخه دغه رقم دی د عائشة عشرت ورته آماده دي چې کاتر کوم خبره وای دی پر سر سرګ منی بادا ک کعبه د منځځي ک مدینه د منځځي خود د عائشی دی آماده وس پر دغه خبره باندې روانه ده نو برش د عرب د آل دی ته نو بر په جاله ک کی د پاچا څخه ست او قوه لري چې ته به د یهود سره جنگی ځای خود دی د مخ دی خود مخ دریا به دی و ال د اسلام د پاره خو هغه د رقم شی سونه نو وس دغه دی ویرو کو گانی چې دغه مزامین په فکر چې دا اوس ته سیوا ورده زبدا یو آیات ما راو وایم بل ورځ به بیا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين إيه خلق آمنوا چه إيمان مراوري دي اذكروا تس دريات كي نعمة الله نعمة الله عليكم پر تس بانجي إذ هاغ وقت جاءت چرا لكم وتس جنود لشكري جنود جمع ده جند ده جند و ده پوجه تاویل کی جنود پوجه هم در بانجرا لاغه احزاب چه مرور تاوی نو ده غی غزویت ده احزاب نوم امر کول سوی ده خندقم ده غزوی خندق و غزوی احزاب جلا جلا نو دی مازی نومان جلا جه غزای و غزا ده که پسیرت که بیتیسی گور یوا غزا ده جنودن لشکر فا ارسلنا مر راواستا و علا پاکوی علیهم پردی ریحن بعد مو پر راواستا و یوم بعد پر راولی ریچ مال سلی را لده شپی و جنودن او لشکری مو پر راواستا و دس لشکری وی لم ترو چتی سنلی دلی ها اغا لشکری ولی ملک خبستور گنما اللہ وی ما دا اغا لشکرم پر راواستا و بعد من پر راواستا و کان الله بما تعملون بصیرا و کان دی الله علا فاک بما پتور اغا کارو سر تعملون چتی سی عمل کی بصیرا لدن کی دی ستی سی پر غیرت ستی سی پر مقاومت دخل دق پر کندول پر طول علا و تلا پر علم لدی نالای ما دا غسیم دادر لر در کی شه نو ای مومنان اذکرو نعمت الله مال پا جه دور و کوگان که دا علا نعمت ذکر کی جس نعمت ذکر کی جنو دا علا تا بیداری وکا دا الله د متابعت تاکید په ذکر کول سره د نعمت ادمه خدای محمد علی السلام د متابعت تاکید په ذکر کول د نقمت او د عذاب دلته نعمت ذکر کی خو چې دا قسم در سره کړی نو ته لاول زما تابعداري نه کې چې د جله شکر شکست مقابله ګر سره په عقل ممکن نه نو لکه زموږ ست مخته کې رس ولا خبر لا وس مول د لفظ عشر کال کې نو د دغه ناټو چې د دنیا پر مختل طاقت اټومي طاقت به ولې زره وي طاقت به ولې ارشه چې به نو په دې سو ډنګور دا کېدل نو نو خاله دا نعمت خود در پیاد که خدا اعزاز دا تاج ماستا پر سر در کشه شو نو شکر خیاده که وز خوزلمون مکوانو نو دلتا علاو پاکوی تیسی متابعات زماو که خدا نعمت می در کردی اذکرو یاد که نعمت الله نعمت اهل علیکم پر تیسی اذ هاگا وقت جاعت چرا لکم و تیسی تا جنودون لشکر را جاد پدع وقت دا نعمت الله وکی فارسلنا نمر اولي ري عليهم برداغ لشكر ريحا بعد وجنودا او دس لشكر ممبر اولي ري لم تروا تشتس نجي هاغا شاغا ملكي بيد ترى هاجد امداد بار وكان دي الله الا بما تعملون فتاغ كاروت تش عمل كوي بصيرا فاغ بدون كيدين افسي ترجمه بابلك لاوي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.